بابا رہنمائی فرمائیے، کیا مجالس کے نگران و اراکین کو اپنے شعبہ جات کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں بھی مدنی کام کرنا چاہیے؟ مجالس کے اراکین صحیح معنوں میں دعوت اسلامی کے وہی اراکین ہیں کہ جو دعوت اسلامی کا کام کریں، صرف خانہ پوری کے لیے جو اراکین بن جاتے ہیں بہت سارے کہ وہ مدنی قافلوں میں سفر بھی نہیں کرتے ہوں گے، مدنی نامات میں بھی کوتاہی کرتے ہوں گے، اجتماع میں بھی کوتاہی کرتے ہوں گے، تو ایسے اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا کہتے ہوں گے، ٹھیک ہے کہتے ہیں اپنے بولتے ٹھیک ہے دعوت اسلامی والا، مگر میرے دل میں ان کے لیے جگہ کم ہوتی ہے، میرے دل میں جگہ ان کے لیے ہوتی ہے جو پابندی سے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوں اور دعوت اسلامی کے جملہ کاموں میں حتی الوسع دلچسپی رکھتے ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔